Здалеку годі було доглупатися, у чому річ. З поодиноких слів, що їх заносив вітер від тієї повідки, виходило, що про гетьмана мова. Мабуть, одні обстоювали за ним, а другі обвинувачували його, що козаків до лютра запровадив. Раз одні брали верх, то знову другі, залежно від успіху промовців. Як котрому повелось щось дотепного повісти, так слухачі ставали по його боці. Зате бесідника, що їх не вдоволив, силоміць стягали з колодки і подавали собі з рук до рук, незважаючи на те, чи старий він був, чи молодик, старшина, чи звичайний козак. Табір перетворився у вічовий майдан. Настрої з кожною хвилиною мінялися. «Курзу верзу, москаля везу!» – гукав якийсь підстаркуватий козак до промовця, що обстоював за гетьманом. «Ага, поведе тебе у карвасар, вір йому!» «Тобі вірити, правда?» – відгризався промовець. «У тебе товсте пузо, та зате в голові пусто. А в тебе як вопудала, пика, і сам ти худий, як тика. Курополох ти, не козак! Курополох!» – і скочили до себе. Обом товариші поспішили в підмогу. Лилася кров, літали жмутки волосся, товпа кликотіла, як на триніжку саган. Гетьманський сурмач сурмив, аж йому очі з лоба лізли. Та його ніби й не чули. Це вже не товпа була, а прямо ковбаня якась, повна безтяменної злості і гнилої злоби, у якій дорешті пропадають останки здорової гадки. Сотник Мрудко не втерпів. Висунувся своїм степовим худим конем уперед. «Тю на ваші голови, кострубаті!» – гукнув. «Дей неки окаянні! Рейментаря свого не бачите? Сліпаки вам позаступало, чи що?» І шаблею плазував направо і наліво. «Комишники нечумазні! Відьмаки! Богу противні! Горлаї мерзотні! Лизнями, як баби-мазалками, махаєте, а до шаблі вас нема? Ну чого дивися на мене, як теля на мальовані ворота? Настрашусь такого лицаря, гадаєш? Та в тебе ще заїди молочні замість вуса, а ти вже до ради стаєш, як собака з позоплота на свого гетьмана брешеш? Геть мені з дороги, бо черепи не ваші!» Не знати, чи перед тими словами, чи перед мручковою шаблею, товпа подалася. Робилася вулиця настільки широка, що гетьман зі своїм відділом міг під'їхати у саме вогнище бунту. «Дорогу ясновельможному! Дорогу!» – гукали підбадьореним ручком гетьманські поїжджани. Дехто подавався, другі тупцювали на місці, буцімто їм годі поступитися в глоті. Гетьманський відділ застрягав, як мухи в мазі. Гетьман повернув конем, сурмач засурмив, товпа захиталася і стала. «Гетьман балакає!» – почулося кругом. «Тихо там! Спокій! Мовчіть, бо! Гетьман балакає!» Гетьман з коня на чотири сторони світа поклонився. «Панове товариство на чорну раду зійшлися», – почав голосом грімким, але спокійним. «А мене не сповістили, хоч я теж козак. Не годиться старих звичаїв нехтувати». Козаки слухали, понуривши голови додолу. Не сміли глянути в очі, з котрих сипалися іскри. «По звичаям предків наших, у поході мусить бути лад. Не пора тоді на зборища і на наради, не пора на банкети і на бешкети. І поки я цею булавою правлю, безладдя не допущу». Гетьманський голос набирав сили грому. «Виновників нинішнього бешкету покараю. Невже ж ви хочете, щоб я дві шибениці возив з собою, одну для тих, що горівкою торгують, а другу, що заколот чинять? Хотів я поводитися з вами як дітьми, а ви приневолюєте мене бути над вами суддею». Ніхто не відізвався ні словом. Товпа більшала і мовкла. «Невже ж я вас насильно перевіз за Десну? Не обіцялися ви витривати при мені, добуваючи батьківщині нашій слави й волі? Як же вам не сором являтися перед шведом, такими, як ви є, горлаями, бешкетниками, п'яницями? Дивіться, вони із заморських країв прибули, роками цілими терплять горе і злидні походного життя і не бунтуються. А ви, днів кілька, як зі своїх стоянок вийшли, і шумите? Погано ви собі починаєте, панове товариство, погано. Не тільки мою сиву голову зневажаєте, але й своє ім'я козацьке. Батьки ваші у гробах перевертаються, бачучи безтяменність вашу. Дальше так годі. Розрухи такої не стерплю. Я за вас перед Богом і перед майбутністю нашою рахунок здати мушу. Кажіть, чого вам треба, яку кривду терпите під регіментом моїм?» Гетьман озирнувся кругом. побачив тільки море похилених голів в шапках і без шапок. «Труси! Куропологи заячесердні!» – гукнув. «Віч навіть зі мною стати боїтеся, а поза очі лихословите мене? За що? Що послухав слізного прохання батьків і братів ваших на повсякчасні ворожі утиски і проти того ворога в поле? Вас проваджу! Не покину же я достатків своїх, не жертвую здоров'ям своїм і життям. Для кого ж я це роблю, як не для спільної нашої справи? Кажіть!» Ніхто не важився відповідати. Тільки вітер лопотів брудною плахтою на довгому дрючку. «Оце ваш прапор, без барви, так як і ви! Зняти мені ганчірку оцю, бо сором дивитися на таку нечисть!» Кількоро рук зірвало плахту з дрючка, дерли, розривали її на шматки. «А тепер питаю вас востаннє, чи хочете оставатися зі мною, чи йти геть? Більше питати вас не стану, бо не на іграшки ми тут прийшли. Хто скорше вірить під шептам ворожим, ніж мені, хай забирається відсіль. За бешкетниками і за трусами гидкими плакати я не стану. Для України, безталанної, опущеної і зрадженої своїми невдячими синами, збережу останні мої сльози, та не діждете ви того, щоб почули ридання моє. Скорше проклін пошлю за вами, проклін батька на голови безпутніх синів. Чого ви мовчите? Чом не поспішаєтесь до царської ріки, яка вас ласками своїми обсипле, вимордувавши вперід батьків і сестер ваших? Виходіть, невдоволені регіментом моїм!» Гетьман ждав. Дивився кругом, але не виступив ніхто. «Так тоді залишаєтеся під булавою моєю?» «Залишаємося», – загуло кругом. «Залишаємося». «А тепер знайте, що я не залишуся з вами, поки не виявлять себе ті, що заколот у моєму таборі чинять. Привідці розрухи мусять понести заслужену кару. І поки воно не станеться, табору з місця не двигну. Шведи завтра ранком виходять, а ми лишимося, дожидаючи суду Господнього». Гетьман скінчив. Хвилина мовчанки, а тоді шум, як у лісі, коли на нього буря налетить. «Признавайся, виходись, який такий сину!» Штовхали, приставали до себе, тягалися, поки кількох не висунулося вперед. Промова старого гетьмана ніколи не розминалася з своєю ціллю, а погроза, що шведи підуть, а козаки залишаться на загибель, на бій з собою і з москалями, навіть п'яних протверезила. Виновники мовчки стояли перед білим гетьманським конем. Гетьман довго дивився на них. «Лицарі», – промовив і похитав головою. «І чи не сором вам? Рішається доля країни, а ви знімаєте бешкет. Відпинаєте шаблі, бо ви не гідні їх носити!» Мовчки сповнили приказ. «Пістолі, якщо не пропили їх, віддайте теж!» І цей приказ сповнено без супротивлення. «Під варту їх! Гадаєте, насаджу! Колесувати стану? Ні, це я цареві оставлю, він до того мистець. Ваша кара – безоружно за табором іти і бездільно дивитися, як брати ваші будуть боротися за вас, поки совість ваша не відізветься і поки навколішках благати мене не пічнете, щоб зняти з вас той сором великий. Геть мені з очей!» Вартові відвели виновників у село до замкової в'язниці. Гетьман махнув шапкою на чотири сторони світу. Вже рушив був поводами, аж пригадав собі тих п'яних, що їх зустрічав у таборі. «На драбини з ними і в село, щоб не замерзали на полі. Нехай бачить сільський народ, як запиваються його оборонці. Лицарі не меча, тільки чарки. А завтра, щоб ви це знали, п'яних я на санях вести прикажу, як мерців, на позорище своїм і шведам. Най бачать, з якою то армією мусить гетьман Мазепа добувати волю України. Сором на голови ваші!» Повернув конем і виїхав з табору. Козаки спокійно розходилися по своїм полкам і сотням. Горіли вогнища. На землю спускалася ніч. Зимна і темна. Без місяця і зір. Мручко стиснув острогами свого коня і почвалав вперед. Їхав перед гетьманом на кит татарської стріли. «Спішно нашому сотникові довекли», – завважав жартуючи гетьман. «Тільки не засиджуйтеся там довго, панове», – додав, повертаючись до сотенних старшин, «бо завтра виступаємо в похід. Векла веклою, а війна війною. Двом богам годі служити». котрийсь, осмілений добротливістю гетьмана, радив, щоб Веклу разом з дівчатами з собою забрати. Такої доброї хазяйки і таких гарних дівчат жаль на чужі руки лишати. «Годі, панове», – відповів гетьман, – «з нами і так старшинського жіноцтва забагато. Король не любить жінок». «Видно, на свою не наскочив. Мабуть, і королі не знають, що добре». Жартували, не прочуваючи лиха. Хтось молодого сотенного Осавула згадав. «Ось тому вже й Векла немила», – казали. «Чому ж бо то?» – питався гетьман.